polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. Witam Państwa po 17:00, program trzeci Polskiego Radia z Warszawy. 30 dzień marca. Mamy poniedziałek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Przed nami serwis i Filip Jarek. Ministerstwo Zdrowia ostrzega, szczyt epidemii dopiero przed nami. Senat debatuje nad tak zwaną tarczą antykryzysową. W Hiszpanii weszły w życie kolejne restrykcje. Szef resortu zdrowia poinformował o nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Łukasz Szumowski zaznaczył, że szczyt epidemii dopiero przed nami. W ministerstwie odbyła się konferencja na temat aktualnej sytuacji. Obserwował ją Przemysław Lis. Przemku, jak wyglądają aktualne działania państwa związane ze spodziewanym wzrostem liczby zakażeń? Dziś podjęto decyzję, że środki ochrony będą przekazywane nie tylko szpitalom jednoimiennym, ale również placówkom, przychodniom, aptekom i funkcjonariuszom różnych służb. W sumie ma do nich trafić m.in. ponad 5 milionów maseczek i blisko 30 tysięcy sztuk kombinezonów ochronnych. Ministerstwo Zdrowia poszerzyło również grono osób, które będą testowane w kierunku koronawirusa, mówi szef resortu Łukasz Szumowski. Każdy pacjent, który ma poważne objawy niewydolności oddechowej, każdy medyk, który się zetknął z pacjentem z COVID-em w bliskim kontakcie, to są osoby, które będziemy testowali w pierwszej kolejności. Minister zaznaczył, że w gotowości do przyjmowania chorych jest obecnie ponad 10 tysięcy łóżek na oddziałach zakaźnych. Szczyt zachorowań dopiero przed nami. Pod koniec tego tygodnia chorych może być nawet kilka tysięcy. To będzie bardzo gwałtowny wzrost i oczekujemy bardzo gwałtownych przyrostów osób zakażonych. Niezmienny pozostaje apel ministerstwa o pozostanie w domach. Wkrótce mają być ogłoszone kolejne ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Mówił Przemysław Lis, dziękujemy. Senat zajmuje się tak zwaną tarczą antykryzysową. Posiedzenie rozpoczęło się z godzinnym opóźnieniem. Obrady Izby Wyższej Parlamentu śledzi Tomasz Zielenkiewicz. Powiedz, jak przebiegają prace nad tymi projektami. Na początku obrad głos zabrał premier Mateusz Morawiecki, który przedstawiał senatorom założenia tarczy. Mówił, że obecny kryzys jest sytuacją bezprecedensową. Zaznaczał, że rząd stoi wobec wyzwań, wobec których jego poprzednicy nie stawali. Dodał, że kryzys dotknął przede wszystkim relacji między pracownikami a przedsiębiorcami i właśnie tam pomoc stanowić ma tarcza. Tych szereg rozwiązań, o których tam jest mowa, czyli wpływ na samozatrudnionych, na umowy cywilnoprawne, na relacja pracownik-pracodawca, postojowe, ale także dostarczenie płynności na czas dla wszystkich przedsiębiorców, możliwie przy błyskawicznej weryfikacji poziomu ryzyka kredytowego, jest warunkiem sine qua non przetrwania bardzo wielu przedsiębiorstw. Premier zaznaczał, że najważniejsze są teraz działania na rzecz budżetu, samorządów, firm i obywateli. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówił, że wolą senatorów jest jak najszybsze procedowanie. Senat w swej istocie jest zdeterminowany, aby nie tylko usprawnić tarczę antykryzysową, ale zbudować na jej bazie prawdziwą tamę, która zapobierze rozlewaniu się kryzysu. W tej chwili trwa debata, po niej odbędzie się głosowanie nad poprawkami. Tych zgłoszonych tylko przez opozycję jest 1800. Ze względów bezpieczeństwa senatorowie obradują w trzech salach. Mówił Tomasz Zielenkiewicz, dziękujemy. Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje, by rozłożyć w czasie pobieranie arkuszy próbnego egzaminu ósmoklasisty. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, z której uczniowie mieli pobrać arkusze o godzinie 9:00, z przyczyn technicznych przestała działać. Jutro odbędzie się próbny egzamin z matematyki. Dlatego resort apeluje, by uczniowie nie ściągali arkuszy w jednym czasie. Rzeczniczka ministerstwa Anna Ostrowska zwraca uwagę, że godzina pobrania arkusza z zadaniami nie jest tak bardzo istotna. Kluczowe jest to nie o której godzinie pobierzemy arkusz, ale to, aby zmieścić się w określonym czasie, czyli 120 minut na napisanie takiego egzaminu próbnego. Należy pamiętać, że to ma być samodzielna praca. To ma być taki moment na oszacowanie swoich sił, sprawdzenie swoich możliwości i sprawdzenie też tego, co jeszcze należy poprawić, co jeszcze należy powtórzyć. Egzamin jest dobrowolny, szkoły same decydują, czy chcą do niego przystąpić i w jakim terminie. Arkusze dostępne są na stronie ministerstwa i komisji egzaminacyjnych. Kolejnych 812 osób zmarło w ciągu ostatniej doby w Hiszpanii w wyniku powikłań po zakażeniu koronawirusem. Takie informacje podały miejscowe służby ratunkowe. Oznacza to, że łączna liczba ofiar w tym kraju wynosi obecnie 7340. Władze w Madrycie wprowadziły w mieście żałobę na cześć zmarłych. Pani Katarzyna Polka, która mieszka w stolicy Hiszpanii, mówiła w audycji Zapraszamy do Trójki, że w kraju trudno o optymizm. Przeważa strach i niepewność, co się wydarzy, jak skończy się ta cała sytuacja. Wszyscy zdają sobie sprawę, że kwarantanna potrwa dużo dłużej niż na początku myślano. Zdają sobie też sprawę z tego, że po kwarantannie nie wrócimy tak szybko do starych przyzwyczajeń, więc sytuacja będzie musiała się zmienić. Oczywiście wiele osób ma też nadzieję, wiele osób jest pewnie zrezygnowanych. To jest pewnie cała gama tych odczuć, ale myślę, że takiego optymizmu nie udaje się wyczuć. W Hiszpanii odnotowano ponad 85 tysięcy przypadków zakażenia. Od dzisiaj w kraju obowiązują kolejne restrykcje. Pracownicy, którzy nie są niezbędni dla funkcjonowania przedsiębiorstw, mają przez co najmniej 2 tygodnie zostać w domach. Szefowie miejscowych konfederacji pracodawców alarmują jednak, że ich zdaniem grozi to zamieszkami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 6 minut po 17. Adam Malecki. I już wszystko jasne. Wiadomo, kiedy rozpoczną się przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Data ceremonii otwarcia to 23 lipca. Rywalizacja potrwa do 8 sierpnia. Igrzyska paraolimpijskie zaczną się 24 sierpnia, a zakończą 5 września. Z entuzjazmem na decyzję MKOL-u zareagował PKOL z prezesem Andrzejem Kraśnickim na czele. To dobry termin, najlepszy z możliwych. Cieszę się, że decyzja w tej sprawie zapadła szybko i w pełnym porozumieniu ze wszystkimi stronami. Na to czekali przede wszystkim sportowcy, dla których niepewność była bardzo obciążająca, powiedział prezes w specjalnie wydanym komunikacie. Zadowolony prezes, zadowolony także Krzysztof Maxel. Nasz czołowy kolarz torowy podkreśla, że to dobra decyzja, choć wiąże się z wieloma komplikacjami. Cieszymy się, że nasze zdrowie nie będzie wystawione na próbę. No niestety całość przygotowań nie będzie tak łatwa, jak mogłoby się wydawać, bo kalka planu treningowego nie zadziała. W związku z tym, że ten sezon na sztorową się zmienia i Mistrzostwa Świata i cały sezon dotychczas, te wszystkie Puchary Świata, całość sezonu naszego kwalifikacyjnego odbywała się w zimie. Po tegorocznych igrzyskach, do których nie dojdzie. Cały sezon miał być przeniesiony na te miesiące letnie i tutaj będzie jakiś konflikt, więc będziemy musieli zastosować jakieś zmiany. Plan treningowy to nie będzie kalka, ale jesteśmy sobie w stanie z tym poradzić. Radzą sobie jak mogą w piłce nożnej. Jednak więcej niż o efektownych zagraniach, podbijaniu piłki, strzałach, wślizgach i podcinkach mówi się obecnie o cięciach budżetowych. Realia koronawirusa postawiły kluby w trudnej sytuacji finansowej. Dziś ważną decyzję podjęli piłkarze FC Barcelony, którzy zgodzili się na 70% obniżkę wynagrodzeń. Decyzję na Instagramie ogłosił kapitan Lionel Messi, a dzięki niej inni, mniej opłacani pracownicy klubu, otrzymają całe swoje pensje. Na podobne ustępstwa i cięcia nie zgodzili się piłkarze słowackiego zespołu MSK Žilina. W związku z tym właściciel klubu ogłosił upadłość, a piłkarze od 1 kwietnia mogą szukać nowego miejsca pracy. O obniżeniu swoich pensji pomyśleli także w Lechii Gdańsk, w tym przypadku nie piłkarze, lecz zarząd, który obniżył swoje wynagrodzenie o połowę. Zaczynamy od siebie, powiedział prezes Adam Mandziara. W świecie tenisa zastanawiają się, co z Wimbledonem. Termin rozegrania trawiastej odsłony Wielkiego Szlema, czyli 29 czerwca, jest bardziej niż wątpliwy. W tym tygodniu ma zapaść decyzja, czy turniej w Londynie zostanie przesunięty, tak jak miało to miejsce w przypadku French Open. Paryska impreza odbędzie się na przełomie września i października. Jedno jest pewne, organizatorzy nie zgadzają się na rozegranie Wimbledonu bez udziału publiczności. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Dziękuję, pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. Marian, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Uczamy niskie ceny, mediaexpert. Halo,

No, licząc z liczbą zmarłych się pogarsza, natomiast jeśli chodzi o liczbę zarażeń, to się nieco polepsza. To znaczy w tym sensie, że tych zarażeń się notuje mniej, czyli wirus postępuje, ale coraz wolniej. Optymiści powiadają, że za jakieś 5-7 dni we Włoszech ta pandemia osiągnie apogeum i potem już będzie tylko lepiej. Pojawiły się też takie kalkulacje oparte bardziej na matematyce i na statystyce, że jak wszystko dobrze pójdzie i według tej dynamiki, jaką teraz mamy, spowolnienia rozwoju tej pandemii, to być może w połowie maja już będzie można, już nie będzie żadnych nowych zarażeń. No ale to są, kto wie, czy niepobożne życzenia, bo rzeczywistość jest trochę inna niż wyliczenia matematyczne, a poza tym ten wirus nie jest znany. Wszyscy mają nadzieję, że jak tu zacznie być ciepło, a w maju to już zazwyczaj jest we Włoszech gorąco, szczególnie na południu, to ten przebrzydły wirus nam zdechnie. Ale czy tak będzie, nie ma żadnej pewności. Wciąż najtrudniejsza sytuacja jest w Lombardii? Znaczy, no, w Lombardii jest sytuacja najtrudniejsza i zawsze była, tyle tylko, że tam system służby zdrowia działa znakomicie. Dzisiaj, co chcę powiedzieć, wszystkie włoskie media podały o tym, że przyleciała misja polska Wojskowego Instytutu Medycznego i Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej z 15 medykami, którzy będą pracować w Brescii. Więc to dość miła wiadomość. A jeśli chodzi o północ, to faktycznie, tam jest sytuacja najgorsza, szczególnie Bergamo, Brescia. Natomiast na południu, gdzie się rozwija ta epidemia, siłą rzeczy dotarła tam później, więc chociażby już z tego powodu na razie się nie rozwija tak ostro, tam dochodzi do tego, że ludzie zaczynają kraść w sklepach, dlatego że na południu państwo jest słabe, tam mnóstwo ludzi pracuje na czarno, i co się dzieje z tą szarą strefą? Liczy się, że we Włoszech szara strefa produkuje 15% PKB. W liczbach bezwzględnych to było 40% PKB Polski, więc to jest ogromna suma. I część z tych ludzi, którzy zatrudnieni są w tym nielegalnym obrocie gospodarki, nie pracuje, prawda? Wobec tego nie zarabia. Wszyscy, którzy pracują legalnie, mogą liczyć na w mniejszym lub większym stopniu pomoc państwa, czy to bezrobocie, czy jakieś zasiłki. Tam doszło do tego, że państwo poprzez burmistrzów będzie pomagać również tym, którzy w ogóle nie płacą podatków i którzy dla państwa jako pracownicy formalnie nie istnieją. To samo zresztą dotyczy migrantów, którzy nie są zarejestrowani, przebywają tu nielegalnie. Tutaj mówimy o kilkuset tysiącach. Tym ludziom też trzeba pomóc. Więc tak. Prezydent Włoch Sergio Mattarella w niedawnym orędziu do narodu podziękował służbom za pracę. Wyraził oczywiście współczucie. Namawiał także Włochów, by myśleli o tym, co będzie po pandemii, by myśleli o przyszłości. Ale teraz jeszcze władze regionów, rząd włoski poszukuje miejsc, do których mogliby trafić zakażeni. Wiem, że jeden ze statków, Splendid, statek pasażerski stojący w Genui, został przekształcony w szpital. Tak jest. Tutaj mnóstwo jest tych takich inicjatyw. Znaczy, Włosi są znakomicie w improwizacji. Trudno im coś zaplanować, ale jeżeli coś trzeba zrobić natychmiast, zaimprowizować, Włosi tam są. Więc tu się pojawiło mnóstwo jakichś szpitali polowych, takich, śmakich, owakich, również na statkach. Więc to się dzieje wszędzie i trzeba powiedzieć z bardzo dobrym skutkiem. Natomiast jeśli chodzi o to, czego Włochom potrzeba, to Włosi tego nie mają na razie. Włosi są bardzo rozczarowani i to wszyscy, opozycja i rząd i ktokolwiek inny, na totalną póki co inercję Unii Europejskiej. Włosi chcieli otrzymać pomoc w postaci takiej, żeby Unia jak gdyby zagwarantowała obligacje, na podstawie których Włosi by mieli dostęp do gotówki, której tak im potrzeba, a Unia tego nie chce zrobić, nie chce wziąć odpowiedzialności. Tam choć wiadomo, chodzi o Niemcy, Finlandię, Austrię. I to się, znaczy, jeżeli to się nie stanie, to wtedy Włochy tak czy inaczej będą musiały pożyczyć pieniądze. Jeśli nie będą miały gwarancji, no to będą pożyczać od tych rekinów finansjery i wtedy cała gospodarka może faktycznie runąć. Więc tu jest problem. Od początku widzi pan rozmiar tej tragedii na miejscu. Taką mam prośbę do pana i pytanie. Co powiedziałby pan rodakom w Polsce? Jakich argumentów użyć, by zostali w domu, by zawiesili spotkania? Ha, nie wiem, no pokazać im statystyki śmiertelności we Włoszech, może to by trochę wystarczyło. Pokazać im, dlaczego w ogóle wirus doszedł na południe Włoch, bo przecież nie powinien. Właśnie dlatego, że nie przestrzegano tych zasad, nie został... Przemieszczano się wbrew zakazom. No to chyba jest no, jakiś obraz z włoskiego szpitala. Też świadomość tego, że ci ludzie, którzy na tych oddziałach intensywnej terapii umierają w zupełnej samotności, bo przecież są izolowani. Rodziny nie mają z nimi żadnego kontaktu, więc no, to jest konsekwencja między innymi też właśnie takich no, niefrasobliwych zachowań. Włosi zaczęli zdawać sobie z tego sprawę. Wczoraj tu się kontroluje mnóstwo ludzi w tej chwili na ulicach, co robią, gdzie idą. Oczywiście w samochodach też. Wczoraj zanotowano na 60 milionów Włochów 50 wykroczeń tylko. To jest w ogóle rzecz zupełnie niespotykana. Tak zdyscyplinowani Włosi to nie byli chyba nigdy w historii. Piotr Kowalczuk z Rzymu specjalnie dla państwa. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. Mimo wszystko Włosi wychodzą na balkony i śpiewają. Piange lacrime di un altro dolore, lei se ne va da me, come un diamante fatto di sole, prima di luce era carbone, è la canzone che se ne va, non ha padroni, guarda come se ne va, salsa e se ne va da noi. Lei che siamo noi va via. Che sa di noi va via. Lei dice prendimi, prendi il meglio di me prima che io diventi neve. Un soffio che scompare poi tornerà, un bacio sulla pelle di notte verrà. Nel vento che si increspa al mattino chissà e lascia un profumo che non va più via. S'alza e se ne va da noi. Panie Jarosławie, witam pana. Dzień dobry. Halo. Witam, panie Jakubie. Dzień dobry panu. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Panie Jakubie, dzwonię w takiej sprawie. Jestem stomatologiem. Wykonuję usługi stomatologiczne również w ramach NFZ-u. I mam pytanie następujące. Czy istnieje taka możliwość? Oczywiście to jest pytanie do włodarzy tego kraju, nie do pana, ale może pan swoimi kanałami się dowie. Czy istnieje taka możliwość, że w systemie osób, które powinny być na kwarantannie, no jest jakaś nieszczelność? Ponieważ dzisiaj miałem taką sytuację, pacjent z bólem przyszedł do mnie, po weryfikacji okazało się, że powinien przebywać na kwarantannie. No, był bardzo tym faktem zdziwiony, tylko nie wiem, tym, czy, że ja to odkryłem, czy tym, że rzeczywiście powinien na tej kwarantannie przebywać. Ta nieszczelność, jak sądzę, o której pan wspomniał, to się wiąże po prostu z odpowiedzialnością, bo informacji w mediach jest mnóstwo i każdy zainteresowany swoją sytuacją, swoim stanem zdrowia, powinien znać po prostu swoje obowiązki. Ja rozumiem, ale wpierw musi o tym wiedzieć. To jest pan, który wrócił z zagranicy, jest zawodowym kierowcą tira prawdopodobnie, tak zwanego. W tej chwili przebywa w kraju, jest po prostu, no nie wiem, czy bez pracy. No i taka sytuacja dosyć zaskakująca. Zapytam, panie Jarosławie, pozdrawiam pana. Siedem trójek. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam całą trójkę. Pozdrawiam. I wszystkich medyków. Do usłyszenia na początku 22-25 minut już po 17. Władze, proszę państwa, Ukrainy apelują do swoich obywateli, by pozostali w domach, przestrzegali przepisów kwarantanny. Prezydent Wołodymyr Zełenski we wczorajszym przemówieniu mówił o groźnym, możliwym scenariuszu. Jego wypowiedź zbiegła się z oceną ekspertów, że na Ukrainie liczba zachorowań gwałtownie wzrośnie. Michał Żakowski. Prezydent nakreślił trzy scenariusze, z czego tylko z tym przewidującym liczbę zachorowań na 3-5% Ukraina może się zmierzyć. Pozostałe dwa to dla kraju poważny problem. Z taką skalą chorych na koronawirusa lekarze sobie po prostu nie poradzą. Dlatego Wołodymyr Zełenski apelował do rodaków. Kiedy skończy się koronawirus, będziemy budować kraj sukcesu i prosperity. Krainu 40, a nie 20. Kraj 40 milionów ludzi, a nie 20 milionów. Nikogo nie chcę straszyć, ale bądźmy świadomi, że to nie żart. Pytani przez agencję Reutera mieszkańcy terenów należących do strefy wojny na wschodzie Ukrainy mówili o swojej bezradności w obliczu epidemii. Bóg zdecyduje i my się podporządkujemy. Jestem rencistą, ledwo chodzę. Co będzie, to będzie. No bo co ja zrobię? Powiedzcie, co? To będzie, to i będzie. No a co my będziemy robić? Na Ukrainie wprowadzono stan sytuacji nadzwyczajnej. Na początku epidemii władze były zaskoczone. Ponadto trwały zmiany polityczne w szeregach rządowych, mówił mi Piotr Żochowski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, współautor najnowszego raportu o możliwym gwałtownym wzroście zachorowań na koronawirusa na Ukrainie. Pandemia zaczęła występować w momencie zmiany rządu na Ukrainie. Ten rząd jeszcze nie był nawet zorganizowany, kiedy musiał już zacząć podejmować działania profilaktyczne. Dopiero teraz władze Ukrainy podjęły działania mające identyfikować skalę zachorowań. Tym bardziej, że chyba poważnym problemem są powracający Ukraińcy z Włoch i z Hiszpanii, czyli emigranci zarobkowi, którzy nie mając tam pracy, wracają na Ukrainę i teraz rząd musi bardzo skutecznie identyfikować miejsca zagrożenia i zakażeniem koronawirusem. I tutaj właśnie jest główny problem Ukrainy, dlatego że musimy oczekiwać gwałtownego wzrostu. Ta liczba, którą wymieniłem, czyli niespełna 500 osób zakażonych, no jest bardzo niska. Moim zdaniem skala ta jest o wiele wyższa, ale sprawa migracji to jest oczywiście problem powszechny w Europie. Wzrost liczby powrotów do kraju, konieczność udania się na kwarantannę tych ludzi, ale również wymaga to dużej mobilizacji ze strony organów porządkowych, co jest oczywiste, które muszą tą kwarantannę wymóc. Tutaj jest na pewno wielkim wyzwaniem dla władz Ukrainy i przekonanie własnego społeczeństwa do zachowania dużej dyscypliny. Wprowadzono zakaz poruszania się między miejscowościami, transportem publicznym, bo oczywiście osobistym można się nadal poruszać. W trzech miastach Ukrainy nie działa metro. Są to oczywiście takie działania profilaktyczne, które znamy już z innych państw. to będzie postępować. A co ze służbą zdrowia? No mówi się bardzo często o fatalnym stanie służby zdrowia ukraińskiej. No tutaj to jest kolejne wyzwanie. Oczywiście pisaliśmy w naszym tekście, że według stanu na 25 marca na Ukrainie znajdowało się ponad 6 tysięcy łóżek przystosowanych dla chorych zarażonych tym wirusem, ale to nasycenie łóżkami szpitalnymi jest zależne od sytuacji w służbie zdrowia w każdym z obwodów. Chcę również przypomnieć, że służba zdrowia Ukrainy była akurat w procesie bardzo skomplikowanych reform. Zmiany ministrów zdrowia i właśnie teraz się zapowiada chyba dzisiaj kolejna zmiana ministra zdrowia, no nie pomaga w dobrej organizacji pracy szpitali. A co w takim razie robią władze, bo to też jest bardzo ciekawy moment, w którym władze współpracują, czy chcą współpracować z oligarchami, czyli tymi ludźmi zamożnymi na Ukrainie, którzy mają ogromne wpływy polityczne i finansowe. Ci oligarchowie mają pomagać władzom regionalnym właśnie w organizowaniu się i zapobieganiu tej epidemii koronawirusa. Tak, to jest ciekawe zjawisko, które też pokazuje, jak skomplikowana jest sytuacja polityczna, również gospodarcza na Ukrainie. 16 marca prezydent Zełenski spotkał się, co wywołało wielkie zaskoczenie, z kluczowymi oligarchami ukraińskimi, również z Ihorem Kołomojskim, który uchodzi teraz za jego przeciwnika, również z Rinatem Achmetowem. Kołomojski, który był jego promotorem, tak się uważało jeszcze podczas kampanii. No tak, ale są teraz, teraz są w konflikcie dosyć ostrym i prezydent poprosił, a właściwie no nie polecił, mógł poprosić, polecił, ale raczej poprosił oligarchów ukraińskich o udzielenie doraźnej pomocy finansowej w poszczególnych obwodach. Podzielił kraj pomiędzy tych oligarchów i powiedział, że pan, jeżeli pan będzie chciał, czy pan będzie mógł, przekaże pan środki finansowe, czy środki materiałowe w poszczególnych obwodach, ponieważ no, budżet państwa tego nie może zrealizować. Nie tylko budżet, ale również system administracji państwowej nie może zapewnić tak szybko pomocy. I oczywiście oligarchowie się zgodzili. Liczyły się tutaj również kontakty jednego z nich, Jarosławskiego, z Chińczykami, którzy dostarczyli transport sprzętu medycznego na Ukrainę. Także mamy takie wrażenie, że władze Ukrainy muszą podejmować ekstraordynaryjne, takie gwałtowne decyzje, ale świadczące cały czas o tym, że sam system administracji państwowej daleko nie był przygotowany na taką skalę kryzysu. Tyle Piotr Żochowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Jeszcze na koniec prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, swoje apele do Ukraińców, by pozostali w domach, zamieszcza na stronie internetowej. Pojawiają się tam co kilka dni i każdy kończą takie oto życzenia. Przejdziemy na zdrowy. Trzymajcie się, drodzy Ukraińcy. Życzę wam temperatury 36,6 stopni. Ukraińcy, bażają wam 36,6. Dbajcie o siebie. Zbereżemo Ukrainę. Meldunek z Ukrainy przygotował dla państwa Michał Żakowski. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. PKN Orlen nie odstępuje od fuzji z grupą Lotos, oświadczył prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek. Dodał, że płocki koncern czeka na dalsze decyzje Komisji Europejskiej w tym zakresie i podkreślił, że proces idzie zgodnie z planem. W żadnym wypadku Orlen nie odstępuje od tego procesu. Ten proces jest konieczny, potrzebny. Zdaniem prezesa Orlenu obecnie Komisja Europejska powinna zliberalizować swoje podejście do fuzji, bo takie przejęcia mogą wzmacniać gospodarkę. Dziś pojawiły się informacje, że komisja ma zgłosić formalne zastrzeżenia w sprawie fuzji. Zadłużenie branży handlowej od lutego tego roku wzrosło o 130 milionów złotych do ponad 2 miliardów, poinformował dziś Krajowy Rejestr Długów. Tymczasem w ciągu dwóch dni na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju ma być opublikowany poradnik przewodnik dla przedsiębiorców i pracowników dotyczący tarczy antykryzysowej. Pakiet ustaw ma przeciwdziałać skutkom gospodarczym pandemii koronawirusa, zapewnić zachowanie zatrudnienia i płynności w firmach. Jak mówi wiceprezes funduszu Bartosz Marczuk, podręcznik będzie dostępny online za darmo i został podzielony na trzy części. Pierwsza to będzie omówienie tych rozwiązań, które zostały wprowadzone tymi nowymi przepisami, czyli kto, co, jak, gdzie i kiedy może uzyskać. Druga część będzie dotyczyć oferty instytucji, które są zrzeszone w grupie Polskiego Funduszu Rozwoju. W tej grupie jest Bank Gospodarstwa Krajowego, PARP, Agencja Rozwoju Przemysłu, KUKE, PAIH. Ta gama pomocy dla przedsiębiorców, jeżeli chodzi o całą grupę, jest bardzo szeroka. Na trzecią część podręcznika będą się składać podpowiedzi rady dla przedsiębiorców, jak w czasach pandemii zarządzać firmą i jak dostosowywać się do tej sytuacji. W ubiegłym roku Ukraińcy zostawili w portfelach naszych przedsiębiorców blisko 8 miliardów złotych. To o połowę więcej niż 5 lat temu, wynika z najnowszych danych GUS-u. Do tej pory rekordowy był rok 2017, kiedy na towary i usługi Ukraińcy wydali ponad 7,5 miliarda złotych. Waluty dziś podrożały. Dolar kosztuje 4,13 zł, euro 4,55, frank szwajcarski 4,30, a funt brytyjski 5,11 zł. Natalia Przybysz. Yeah! Tak pięknie, Natalia. Przybysz, 22 minuty pozostały do 18. Proszę wyobrazić sobie, proszę państwa, jak smakować będzie za jakiś czas wycieczka na działkę albo prywatka u znajomych. Tymczasem pozostańmy w domu. Proszę pamiętać o zaleceniach. Uwaga! Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Tu program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Do 19.07 trójek na początku 22. Po dwóch tygodniach leczenia jego organizm pokonał koronawirusa. 33-letni łodzianin w połowie marca jako jeden z pierwszych pacjentów w regionie łódzkim trafił do szpitala zakaźnego. Teraz wraca do domu. Z mojej perspektywy tak naprawdę ustępowanie objawów, bo już po czterech, po pięciu dniach wszystko prawie wróciło do normy, tak? Ustabilizowała się gorączka, w sensie, że zniknęła. Oprócz tego też kaszel stał się bardziej sporadyczny, też prawie ustąpił, natomiast bardzo długo trwało po prostu wyparcie wirusa z organizmu i po prostu ta hospitalizacja przedłużała się ze względu na testy, które wychodziły ciągle pozytywne. Czyli miałeś robione testy już w trakcie pobytu, żeby będąc już bez objawów wykluczyć to, czy ten wirus jeszcze jest w organizmie, czy go nie ma? Tak, dokładnie, bo przed weekendem jeszcze po zanotowaniu tego, że czuję się już dużo lepiej, miałem testy, które miały sprawdzić, czy cała infekcja ustąpiła, natomiast mimo braku objawów testy ciągle wychodziły pozytywne, tak więc trzeba było przedłużyć hospitalizację. A wróćmy jeszcze do tego momentu, kiedy trafiłeś do szpitala. Zgłosiłeś się sam. Co cię wtedy tak najbardziej zaniepokoiło? Dzień przed zgłoszeniem zanotowałem taki bardzo drastyczny i szybkie pogorszenie stanu zdrowia. Od samego rana zaczął mi się nasilać kaszel, czułem się z godziny na godzinę coraz gorzej, a wieczorem pojawił mi się stan podgorączkowy, więc postanowiłem przeczekać jeszcze noc, zaobserwować, co będzie się działo dalej. Następnego dnia obudziłem się z jeszcze większą gorączką, więc postanowiłem wybrać się do szpitala. Bo wcześniej także przebywałeś na terenie Niemiec, ale z tego co wiem, lekarze wcale nie potwierdzają, że tam mogło dojść do zakażenia. Mogło do tego zakażenia dojść już w Polsce. Mój pobyt w Niemczech trwał jeden dzień i był dokładnie 14 dni od pojawienia się objawów, więc to był bardzo długi okres oczekiwania na jakiekolwiek objawy, więc lekarze sądzili, że równie dobrze tak naprawdę mogłoby być to coś złapane już tutaj w kraju na miejscu. A powiedz, jak spędziłeś te dwa tygodnie w szpitalu? Jak wyglądała opieka lekarzy? Chwalisz ją wielokrotnie i dziękujesz personelowi za tę opiekę. To znaczy, przy tego typu infekcji leczenie jest objawowe, więc leki, które są podawane, są ściśle związane z tym, jakie pacjent ma objawy. Na samym początku miałem podawany już ten słynny, myślę, i znany przez wszystkich Arexin, który został określony lekiem na tą infekcję w Polsce. Natomiast w momencie, kiedy objawy ustąpiły, leki zostały odstawione i po prostu musiałem, że tak powiem, własnymi siłami to wyprzeć z siebie i spróbować zwalczyć, tak? Przez dwa tygodnie nie opuściłeś tej izolatki, prawda? Nie. Ciągle byłem w tym samym pokoju. Pokój posiadał dwie śluzy, w których były zostawiane odpowiednie rzeczy, z których pobierałem za każdym razem posiłek. Najpierw lekarze przynosili do tej śluzy posiłek, następnie oni stamtąd wychodzili, ja wchodziłem do śluzy w maseczce i z chusteczkami do dezynfekcji, brałem wszystkie rzeczy, które były mi potrzebne i wracałem do pokoju. Czy dostałeś jakieś konkretne zalecenia po wyjściu ze szpitala? To znaczy, mogłeś normalnie wrócić do domu, do swoich domowników, którzy zresztą przecież przebywali na kwarantannie. Mogłeś normalnie wrócić do domu? Czy masz jakieś zalecenia? Powinieneś się jeszcze kontaktować z sanepidem? Powiedziano mi, że generalnie ja już nikomu nie zagrażam i ze względu na uzyskane ciała również nikt nie powinien mi zagrażać. Otrzymałem zwolnienie jeszcze po hospitalizacji, zwolnienie poszpitalne, natomiast mogłem bez problemu wrócić do domu, w razie czego otrzymałem numer kontaktowy, jeżeli by się okazało, że coś by się działo niedobrego. Powiedz, o czym marzyłeś przez ten pobyt w szpitalu? Czego ci najbardziej brakowało? No na pewno przede wszystkim to będzie rozmowa z domownikami i spędzenie z nimi czasu, no bo jednak to jest chyba rzecz, której człowiekowi najbardziej brakuje w izolacji. W izolacji miałem książkę, oglądałem filmy, natomiast jednak kontakt z ludźmi to była rzecz, którą miałem co najwyżej za pomocą telefonu, więc myślę, że na tym przede wszystkim skupi się mój pierwszy dzień. Z pacjentem wyleczonym z COVID-19 rozmawiała Agata Gwizdała z Radia Łódź. Już za chwilę na naszej antenie minister Krzysztof Mazur. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello. Przypomnę, proszę Państwa, że za chwilę rozmawiać będziemy oczywiście o tarczy antykryzysowej. Czekamy również i na Państwa pytania. 7 trójek na początku. 22. To grupa The Doors. Kwadrans pozostał do 18. Program trzeci Polskiego Radia. Minister Krzysztof Mazur, witam. Dzień dobry. Ministerstwo Rozwoju, kłaniamy się. Dzień dobry, witam Państwa. Podczas naszej ostatniej rozmowy sporo czasu, panie ministrze, poświęciliśmy mikroprzedsiębiorcom. Zapytam zatem, od tego zacznę, o osoby samozatrudnione, ponieważ osoby samozatrudnione bądź na umowie zlecenie otrzymają, mogą otrzymać 80% minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 zł. Czy jest możliwe, że to wsparcie będzie rozszerzone na następne miesiące? Warto dodać, że to jest 2080 zł nieoskładkowane, czyli netto, tak. Nie będzie już z tego tytułu żadnych dodatkowych... Nieoskładkowane, nieopodatkowane, to jest na rękę. Dokładnie. Tak, w ustawie jest mowa o tym, że na pewno to jest na jeden miesiąc, natomiast w przypadku, jak sytuacja będzie tego wymagała, już bez zmiany ustawy, samym rozporządzeniem Rady Ministrów można rozciągnąć to na drugi i trzeci miesiąc. To jest sytuacja bez precedensu, dlatego że mówimy tutaj o osobach, które po prostu mając tak zwane umowy śmieciowe, nie dające im tego stałego zatrudnienia, to państwo w pewien sposób tutaj pomaga im, biorąc na siebie ryzyko tego, co się właśnie dzieje. Także wydaje mi się, że to jest sytuacja rzeczywiście zupełnie wyjątkowa. Śledzimy rozwiązania w innych krajach. Takiego rozwiązania nie ma w innych krajach europejskich. Ten samozatrudniony, jeśli złoży wniosek, bo ważne, że w każdej sprawie trzeba składać wnioski. Powiedzmy, że złoży wniosek na początku kwietnia. Otrzyma wsparcie, jeśli jego przychód w lutym nie był wyższy, aniżeli 15 681 zł. Tak to zadziała? Tak to zadziała. Co ważne, mówi pan o wnioskach, my jesteśmy cały czas w kontakcie z tymi instytucjami, które przygotowują się od 1 kwietnia, mamy nadzieję, że wtedy ustawa wejdzie w życie, na bardzo dużą aktywność ze strony i przedsiębiorców i osób fizycznych. No i ZUS oczywiście jest pod Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie pod Ministerstwem Rozwoju, ale też mamy z nimi operacyjny kontakt. Było w pewnym momencie głośno w internecie o tym, jak to tam trzeba jako firma składać kilkanaście stron, taki długi formularz. To było związane z tym, że trzeba było udowodnić, że się nie przekracza pewnej pomocy de minimis, którą tam Unia Europejska do tej pory bardzo skwapliwie liczyła. Po naszej interwencji na poziomie Brukseli okazuje się, że ta pomoc dla firm już nie jest w ramach tego de minimis i dzięki temu z kilkunastu stron wniosku do ZUS-u zeszliśmy na mniej niż jedną stronę. No i tak samo będzie w przypadku tego świadczenia. To będzie bardzo prosty formularz. Mam nadzieję, że mniej krótszy niż jedna strona. No i tak naprawdę chodzi o to, żeby jak najszybciej tym osobom pomóc, jak najszybciej te środki trafiły do nich. Panie ministrze, sporo dziś otrzymałem pytań od Polaków bezrobotnych. Na co mogą liczyć? No to trudny temat oczywiście, dlatego że my w pierwszej kolejności skupiliśmy się ze względu na to, że w ostatnich latach mówiło się o tym, że mamy rynek pracownika, to bezrobocie było rekordowe w historii III RP, no i więc skupiliśmy się na tym, żeby przede wszystkim zachęcać firmy, które dzisiaj przeżywają kłopoty i to czasem tak no dosłownie z dnia na dzień. Żeby utrzymywały miejsca pracy. Dokładnie, żeby utrzymywały miejsca pracy, więc jakby to jest jakby istota tej tarczy. Oczywiście myślimy także o bezrobotnych, natomiast to rozwiązanie, które jest dzisiaj procedowane w Senacie, nie zawiera tutaj jakichś istotnych zmian. Ja też o tym jeszcze może z dnia na dzień, dlatego że często jakby nie dostrzegamy tego, na czym polega istota sprawy w tej globalnej gospodarce. Jeszcze w piątek miałem rozmowę z przedstawicielami branży meblarskiej, która jest jedną z takich naszych sztandarowych branż, jeżeli chodzi o eksport. No, potężny eksport, tak. Mhm. Dokładnie. Jesteśmy największymi eksporterami mebli w Unii Europejskiej. No i oni mówią, że tak dosłownie no, w perspektywie jednego, dwóch dni te wielkie salony meblarskie we Francji, we Włoszech, w Niemczech, w Hiszpanii, gdzie do tej pory sprzedawaliśmy nasze meble, no po prostu przestały płacić faktury. No i to pokazuje, jak ogromnym wyzwaniem się mierzymy, dlatego że to nawet wszystkie nasze działania najlepsze rządu no nie sprawią teraz, że nagle w łatwy sposób ten rynek i popyt wewnętrzny na rynkach tych krajów wymienionych, które walczą z koronawirusem, po prostu się zmieni. No i to jest to wyzwanie, z tym się mierzymy. O krótką odpowiedź proszę, bo już czekają telefony. Czy świadczenia postojowe można łączyć ze zwolnieniem opłat do ZUS-u? W przypadku różnych pracowników tak, natomiast w przypadku tego samego pracownika to byłoby trudne. Pani Iwono, dzień dobry, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, pytanie. Chciałabym zapytać, co z pracownikami, którzy zostają wysyłani na urlopy bezpłatne? Czy otrzymają jakąś pomoc? Panie ministrze, bardzo proszę. W ramach tego postojowego, o którym wcześniej rozmawialiśmy, to nie jest świadczenie bezpłatne. To jest tak, że wtedy pracodawca jakby tą osobę oddelegowuje na pół etatu tego postojowego. Ona nie musi wtedy świadczyć pracy. Natomiast otrzymuje świadczenie ze strony państwa w wysokości tam włącznie ze składkami około 1500 zł. Więc tak jest w przypadku tego postojowego, kiedy firma decyduje się na tego typu działania. Natomiast rozumiem, że też firmy mogą powiedzieć, nie chcemy postojowego i nie chcemy wsparcia ze strony państwa, chcemy po prostu, żeby te osoby były na bezpłatnych urlopach. No to wtedy jest już suwerenna decyzja firmy. No trudno jest w takich wypadkach jakby ingerować w taką decyzję. Nie możemy po prostu kogoś zmusić, nie możemy zmusić firmy do tego, żeby skorzystała z narzędzia, które my mu oferujemy. A to narzędzie właśnie polega na tym, że jak jest postojowe, obniżamy do połowy etat takiej osoby, to 1500 zł w tym składki gwarantuje państwo. Mikroprzedsiębiorcy, czyli zatrudniający do 9 osób, mogą wnioskować o zwolnienie ze składek ZUS, zarówno dla siebie, jak i pracowników, ale czy jest tu kryterium, bo to pytanie się powtarza, czy jest tu kryterium przychodowe? Tak, powtarza się i chciałbym bardzo mocno powiedzieć, bo to w piątek też miałem wrażenie, że było zamieszanie. Nie, tu w tym wypadku nie ma tego kryterium przychodowego. To jest tylko w przypadku osób samozatrudnionych. Czyli jeżeli ja jestem jedyną osobą, która pracuje w swojej firmie, no to rzeczywiście wtedy to kryterium przychodowe, o którym powiedział pan redaktor, no to 15 tysięcy jest. Natomiast w przypadku tych mikrofirm, czyli jak zatrudniam od 1 do 9 osób, nie ma żadnego kryterium ani dochodowego, ani przychodowego. Wtedy po prostu mogę dla wszystkich swoich pracowników wnioskować i dla siebie o abolicję ZUS-u na 3 miesiące. To jest bardzo ważne, dlatego że mam wrażenie, że w internecie jest pewien bałagan i tu też występuje dezinformacja. Tak a propos, kiedy ruszy portal dotyczący tarczy? No panie redaktorze, jak mówiłem też w piątek, bardzo intensywnie nad nim pracujemy. Ja wiem, że pana o to męczę. Ja rozumiem, że trzeba doczekać do końca procesu legislacyjnego. Jesteśmy gotowi opublikować go teraz. Natomiast no, uważamy, że to znowu a propos dezinformacji, o której pan mówi. Te dezinformacje biorą się też z tego, że się te projekty bardzo dynamicznie zmieniają. To też już relacjonowałem i tam była kwestia pana premiera, potem była interwencja pana prezydenta, potem była kwestia reakcja Sejmów i pewnych poprawek ze strony opozycji. Teraz mamy projekt w Senacie. Ja właśnie jestem świeżo, wyszedłem, żeby móc z Państwem rozmawiać i widzę, że senatorzy zgłaszają kolejne poprawki. Jutro wreszcie będzie Sejm, który te poprawki albo przyjmie, albo odrzuci. Więc tak naprawdę jutro mam nadzieję, że będzie ten moment, zakończymy kiedy to Sejm już proces legislacyjny. No tak. Prezydent już ma tylko możliwość podpisania ustawy, nie ma możliwości zmieniania jej. Więc wtedy już miejmy nadzieję, że to się odbędzie błyskawicznie. Raz jeszcze, panie ministrze, powtórzmy, że mikroprzedsiębiorcy starający się o zwolnienie ze składek ZUS-u, czyli zatrudniający od 1 do 9 osób, nie muszą przejmować się kryterium przychodowym w swojej firmie. Pan Robert, panie Robercie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Ja mam takie pytanie do pana ministra. Tutaj króciutko chciałbym sytuację swoją przedstawić. Dzisiaj pojawiły się firmy, w której pracowałem do... otrzymałem wypowiedzenie dzisiaj, w dniu dzisiejszym, które biegnie od dnia dzisiejszego i to tylko jest miesięczne wypowiedzenie. I tutaj no, mój pracodawca nie czekał na żaden pakiet pomocowy, podliczył sobie szybko swoją sytuację, zwolnił oprócz mnie jeszcze 3 osoby, pozostałe osoby otrzymały panie Robercie, ale jakie umowy. Jakie ma pan pytania? Tak, bo ja jestem jednym żywicielem rodziny, to będzie dostaję te miesięczne okres wypowiedzenia, którym obowiązuje. I jak on, pan minister, ma dla mnie tej rady, na co ja mogę czekać? Na co można liczyć w takiej sytuacji? Tak, panie ministrze? No tutaj, tak jak powiedziałem, rozumiem, że firma nie skorzystała z tych przygotowywanych rozwiązań. No, po pierwsze liczę na to, że jednak ta sytuacja się na tyle szybko odbije, że po prostu znajdzie pan w innym miejscu zatrudnienie. Nie rozmawiam, nie wiem jaka to jest branża, nie wiem jaki jest potencjał. Natomiast no, wszyscy liczymy na to, że tutaj będzie, jeżeli nie V, to przynajmniej taka litera U, jeżeli chodzi o spadek i szybkie odbicie. Natomiast jeśli chodzi o dłuższy okres przebywania na bezrobociu, no to tutaj są te dotychczas jakby funkcjonujące narzędzia związane z dodatkami dla bezrobotnych. Panie ministrze, 5 000 zł może otrzymać konkretnie z Urzędu Pracy mikroprzedsiębiorca, który przez 6 miesięcy utrzyma miejsca pracy. Rozumiem, że jeśli utrzyma, nie będzie musiał tych pieniędzy zwracać. Tak, no brzmi to trochę jak bardzo mała suma i wiem, że wiele osób mówi, no 5 000 zł to trudno jest przez pół roku utrzymać firmę. To raczej jest pewnego rodzaju zapomoga. No tak jak pan powiedział, jeżeli utrzyma się pracowników, to jest właściwie taki kredyt bezzwrotny. Przy czym należy na to patrzeć. Dodajmy, że jeśli nie utrzyma, bo to się może zdarzyć, prawda? Bo dzisiaj stwierdzi, że się uda, a za miesiąc, dwa okaże się, że nie bardzo. Wtedy będzie zobowiązany do spłaty po roku przy bardzo niskim oprocentowaniu. Zgadza się. Natomiast to, co jest jakby clue tej tarczy, jeżeli chodzi o takie większe pożyczki w kontekście właśnie utrzymania płynności, no bo mówi się, że w kryzysie te firmy nie upadają ze względu na straty, tylko bardzo często ze względu na utratę płynności. No tak jak powiedziałem, przykład tej firmy meblarskiej, która prawda ma zatory płatnicze, magazyny dokładnie, i nagle ktoś przestaje płacić faktury, no to po prostu ma problem z płynnością. No to tutaj przede wszystkim Bank Gospodarstwa Krajowego, i to już nie są sumy rzędu 5 000 zł na pół roku, tylko to są kwoty idące w setki milionów złotych. Takie środki będą dostępne na zasadach tej pomocy de minimis. Wiem, że to brzmi bardzo technicznie, ale istota jest po prostu taka, że taki przedsiębiorca może iść do banku komercyjnego, powiedzieć, że ze względu na utratę płynności potrzebuje kredytu właśnie takiego płynnościowego i państwo poprzez ten bank BGK daje mu 80% gwarancji tej spłaty tego kredytu. To oznacza, że po pierwsze jest ten kredyt bardzo dostępny, łatwo dostępny dla tych firm, no a po drugie ryzyko w dużo większym stopniu bierze na siebie państwo niż ten bank. Pani Małgorzato, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Pytanie krótko, bardzo proszę. Mam takie pytanie do pana ministra. Co ma zrobić człowiek, który dzisiaj jest chory, nie ma żadnego wirusa niebezpiecznego, tylko zwykłe zapalenie zatok, ból głowy, także nie może iść do pracy? W przychodni pani doktor przez telefon mówi, że może wystawić antybiotyk, inne leki, ale zwolnienia lekarskiego nie da, bo od dzisiaj ZUS zawiesił taką możliwość. Ciekawa historia. Może szczerze, Nie znam tego, tej regulacji. To znaczy, że według tej pani ZUS według... nie daje możliwości pójścia na zwyczajne, tak. zwyczajne chorobowe. Tak. Ale czy ja dobrze tak. zrozumiałem, że to lekarz nie chciałby wystawić zwolnienia? Znaczy lekarz powiedział, że nie może, że od dzisiaj dostali takie polecenie, że nie mogą wystawiać L4. Ja muszę zadzwonić do pracodawcy, że jestem co prawda chora, ale mogę wziąć sobie albo urlop, albo bezpłatnie. Pytanie zdaje się trzeba kierować do ZUS-u, co oczywiście zrobimy. Pan Kazimierz jeszcze. Panie Kazimierzu, witam. Dziękuję halo. Bardzo. Dziękuję. Panie Kazimierzu, halo. Państwu, ja jestem pośrednikiem i wystawiam faktury za przerób z miesiąca poprzedniego. Czyli w marcu wystawiłem faktury za luty, wystawiłem je bardzo ładnie. Natomiast faktury za marzec, które będą zerowe niestety, wystawię w kwietniu. Jak ja wyglądam w stosunku do kryterium dotyczącego... Jak to się ma do tarczy antykryzysowej, panie ministrze? No także to rozwiązanie nie jest jednorazowe w marcu, tylko to rozwiązanie jest rozwiązaniem takim, że w perspektywie następnych miesięcy, jeśli ma pan spadek w kontekście poprzedniego miesiąca, to może pan poprosić czy sięgnąć po te rozwiązania. Także to rozumiem, że tutaj jest sytuacja taka, że mamy pewne przesunięcia czasowe, ale w momencie, dokładnie. Kiedy rzeczywiście w marcu ma pan tą trudną sytuację, to może pan sięgnąć wtedy, kiedy w kwietniu według tego przykładu odbije się to realnie na pana bilansie. No więc nigdy nie było tej informacji do tej pory. Panie Kazimierzu... To nie jest tylko i wyłącznie w marcu, to jest po prostu kwestia tego, że zapisy ustawowe są takie, że w momencie, kiedy w danym miesiącu spadną panu obroty, to wtedy porównując do poprzedniego miesiąca może pan sięgnąć po to rozwiązanie. Super, dziękuję. Pozdrawiam. Panie ministrze, musimy kończyć, bo to zazwyczaj tak jest, że tego czasu jest za mało, ale już teraz chciałbym się umówić z panem na następne z panem spotkanie, jeśli pana nie zanudziliśmy. Panie redaktorze, z największą przyjemnością. Krzysztof Mazur. I dowiem się w międzyczasie, co z tą sytuacją z ZUS-u, bo to jest niepokojąca informacja, że L4... To jedna sprawa i na pewno zapytam o portal z tarczą.